خسته شوی دی انسان تا. هر یو عمل چې بد عمل دی نو حرام دی او گناه دی، نو تا خیستم را خیسته کرده دی شیطان چی آغا اس سبری گی نا، اوی بید دینا دما جون نتیری گی. دا آغا دوکاو چی شیطان خلق لور کرده که خادی کی او پاغی کی شیطانی کی او گمراهی کی او دمل کو کردلاغان پکرا ولی اتو توه چیر و دا خو اغا مسلمانی خو یو پلکا دا خو دا انسانیت نا او دا پختو نا او دا عزت نا خلاف دا. او یره چی دا پکنی نو خادی دی ټول ته تزیین ویلی شي د شیطان کوره مخ کې امتونو قومونو ته خو بل څه خیسته کړیو چې سورته انعام کې الله رب العزت ویلیو وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم، دغه څه خیسته کړی ډیرو مشرکانو ته د خپلو آلیه او شیطانانو قتل د خپلو بچو. په کال کې واغی وسم یو تن خپل زی قربانی د حسین په نوم، دا وی مونږه ابراهیمی سنت تازه کو، دا څوک نشي کولی وی، دا ډیره لوی قربانی ده. دا چې الله چاله دومره توفیق ورکړی کنه ناغه کول شي نو خپل اولاد قتلی. دغه سي جاهلیت کې به خپل لونه ژوندې خخولې، زمو ته شیطان خسته کړی و کنه، چیرې دی لویږي نو ستاسو بی عزتی ده پکې، سیزت پکی نشتا، مزدا سے بیجون دے خاخولی، اٹول دا تزیین دے، بس مخے والا بدل اکڑی او پس باندے مبتلا اکڑی، دکا تبیا مینت کہیں او نصیت وطا کہیں او دعوت وطا ور کہیں ہو نشی سب رہ دے. غیر اللہ تاوازو نہ کئی داوی ڈیر لوے سواب یا رسول الله ډیر لوی ثواب، چې دا ثوابونه او تکم ځای خولې دي. هر څوک غیر الله ته چغوي، څوک یا علی توبه وی کسل رکاته او کې دومره ثواب پکې نشته لکه چې دا आवाज وکي غیر الله ته. افمن زین له سوء عمله، اغا سوکو چی خیستکل شوی دی اغا تا بد عمل دادو، فراو حسنا دی پاغی کی ثواب گنی، دی پاغی کی ډیر لوی اجر گنی، دی پاغی کی دا اللہ رضا گنی، چی کار خدا دی اچی مونگے کووی خر بیدتیانو پو خواب دت کو ما خامونو تواناستو او پینڈی بناستی وی چرگان وڈو کی باو سرو کچا موتا ہوئی حق پرستو چی دا دین اخو پیغمبر من اکلی دا چی دا غم کور لبا تاسو انتظام کوئی نو تاسو ولی دا غم کور کی ناسی ہے پر لتنام وزولی دی ناغی باوی چې ټول کار خو په دې درې ماخامه کې دی په مړی باندې په دې کې سختي نو چې دا ورپسې درانو شي نو په هغه باندې دا ماخامونه ښه تېر شي بیا ورسره عادت شي خو دا لومبی وخت وي یو سړی چې بل ځای ته لوړ شي که نه نو ډېر په کوشش او په اللهم و پات کې د ملکو ډوډۍ غان او چایان او فروټ مروټ نه ول کوټي هغه ځای کې وېزلو لګي کنه اجه دا سناستي نو یدا هو از نکیږي چې دا درې ما خامور پسې ونه کې نو بیا څه کوي تا ګور ازومره به خوشاله په دی باندې ولی چې غيو باندې ختمې ده نو بیا بلخ په غزولې وي داږي په کې د دنیا کار روان اجه چا به وي چې دا غلط کار دی نو بې زمرګ وینې پرې خو دا غي ته خسته شيو کنه چې موږ ته بده کې ډېر لوي بچت ته جنازو کې به ګودامونه جوړ کړیو پیټای به پرتی وي صابونونه به وو چواری به وي تمل کو اروپې به وي خلقو ته وی وی زه تاسو خپل مړی وړې ده زمون کارو ګد دي راوی وناستو بس اړیر خوشاله وراتله د جنازې نه یو پلو کې وی یو ستړلیو بل پلو کې وی بل ستړلیو دا د ملک بدعات ختمونا سو سبه کول او به دې کې ډېر ثواب دي نو یو مش پک ډېر ثواب دي دا ټول شیطان تزیین دي دی کیس نو دا خو په دین کې نشتا په اسلام کې نشتا او خلق ته نه دین جوړ کړي دي دا سي چې کله دلته به زوګ راشي ا د دې زیرا کاروي نه کنا ودا کم دین دي چنه بګه خیرات شتا نه بګه اسقات شتا دا کوم دین دی وی نه بګه درې ورځې دوا شتا دا تړیر ناشناخ کاری ولی زکه پاغي عادت کړی دی کنه زوین له وسو عمله پاغي عادت کړی دی پاغي تا غبط کار وسخخ کار کاری ښه اګی داونه مثال ذکر کوي چې هو جنې واده شی او قصابانو کړه په قصاب د کور خنوا ډېر وخت به پوزه پټکړې و او مال به نیولې او چپوی دې بوی دې چې عادت شو سره بیا ته چاوي تا او مال سکو بیا کور په ما باندې خوشبو یې شو خو چې زو تر عالم مخکې به کې بد بوی او جنا پراتلو سره دا کور ابوین تنه لار دا سه خسته شو و هغه ابوین تنه ته له تو سره ابوین شو زوین له سو عمله فرعا او حسنا سمره کارونه دا خلق کوي هغه پویږي چې دا په دین کې نشته واغی تبه کې سمې لاویږي ډېر خوند پکې او ګمان کوي چې دا ډېر لوی ثواب دې درود تاج وایا یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض ډېر لوی ثواب دې وکي شیخان یې کینولی و دې ته دا وظیفه به کولې ګوره تبردست سره دې ها دا ټول شیطان تزیین دې کنه فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء بشکا دل الله کار دې گمراه کی اوسو کو چوغالي او هدایت کی اچا تا چوغالي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو اے پیغمبر پاک ستا روح لانل شي په دې باندې دا افسوس افسوس نه پاره خبره تا افسوس کې پاره خبره تا افسوس کې نو دې کې به روح لاړ شي دا وکړه سبب د هلاکت او د موت ګرځي دا ولي وای ځکه چې نبی علیہ السلام په دې ډیر غم جنو چې دې شرک کارونه هم کوي او ثواب پکې هم غني یا خدای او دې سره وسچن کو یو سره خواله توبه وباسي چې هغه خپل عمل ته ګناه وای کنه بدو ته وای کنه او ته یو تبدی بیان کې بیان کنا وای بس نبه کوم الله دې را تمافیو کی نو چې هغه ته ثواب وای او غوی چې الله پدې رضا کیږي نبی علیہ السلام ته پدې ډیر تکلیف و چې خدای وګوره د بیت الله نه به پربند باندې ثواب کاو حج به کاو نو چې ثواب په د بیت الله نه کونه جامې به آپ له ورزولې ولي پجامو کې وی ثواب نه کیږي اگه که خمونگار کسم کارو نکلی دی گناهو نام کلی دی نوی وینزه که نه اوی پا وینزلو نکی گی نو بیت اللہ نوی بربندی باین تواف که وی بیت سواب پا دیکی دی ناری ناو دا روزی از ناناو دا شپی او دان سرا بی پا عربی که اخ پلی چار بیتی وی الْيَوْمَ يَبْدُو كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ نَنْكَذَ چَادَ بَدَن لَگَئِ سَخْكَارَ شُوَا وَكَدِيرَ اخْكَارَ شُوَا نُو پَ جَهَنَّمْ حَرَامْ شُوَا نا یونگ جہنم نظان بچ کو چه سوره او صلی ارسل رکل چه چڑے پرے ہو نو بس جهنم دور نبچ خواه ناغلو پا دیر دیر لوی افسوس ورتو نو اللہ و توی چی پا دیر افسوس افسوس که با زن خراب تن با حلاک کی تخ پلا خبره که دی تا مگورا که دی دی کارونو تا گوری دی شرکونو تا گوری او پا هر عمل باندی تا افسوس که نو زن با حلاک کی فلا تذهب نفسك لا دینل شی روحستا علیهم د دې په دې ګناہوں باندې او په جرمونو باندې حسراتن چې افسوسونه کوي افسوسونه کوي ان الله علیم بما یصنعون الله ویني کنا هغه ته غرس معلوم دی کنا بس هغه ته اوس پارا د دې تپوس خوستا کار نه دی د دې حساب کتاب خوستا کار نه دی دا د الله کار دی نو به شک الله پويږي پا کارونو باندې چې دی یکي یصنعون دی ولي وي یعملون نه دی ویلې بلکې یصنعون یې وي صنع ستوي کاروبار تا اگر دنیا کی سمرہ کاروبارو نا دی خلق پکے ریجسٹریشن کئی حلکہ ہوئی چھے دا تعلیم محکمہ کے ریجسٹریشن نشی کولے نو سناتا و حرفت کے اوکا کنا اگر ایک احسان ہی کنا سناتا و حرفت سی دا دنیا دا کارو نا دی کنا دا محکمی دی کنا اللہوی بما کانو یسنعون دوم یو محکمہ دا سمید شرک محکمی ہے جو لکلی درگاؤنا پا ٹیکاور کئی کنا لا ٹول سوکی پا ٹیکاور آخلی کنا حکومت و توی مالا با 1,20,000 روپے راکے بستا جب اگر سورا ہوگا ٹلی نجی تجربه شوی کنا اپا کی دم رو گٹی زکا اغسا یو لوبا جوڑا کی اغی درگاہ کی لوبا جوڑا کی وی دا زیارت رڑا کی گی نا خلق رامات شی دمال من کہہ رہے پا کسی چل کلی سشی پا کی بن کلی اور ٹوپو نوی اور غلاف خوزی را خوزی او خلق وی را شه ګورو سه او سات پس وځي حرکتو کی نارش حرکتو کی نو بس چې دا نموشی کنا تو ملکو خلق راضی نو دا غدوم را دندوشی دا ټول ټیکداری نظام دیخوا بما کانو یسنعون اللہ خپوی گئے دے کار بان دیخوا فاللہ رب العزت پل توحید بیانی چی بس زخو با بند پو اکوم دلیل با تا پیش کوم پل وحدانیت با تا مخیم پا قیامت با ام و تا دلیل پیش کوم نور اغاست دا دخو خدما علی اختیار ور کرده تنگوری وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ اللہ غزات تیچرا لیگی هواگانی فَتُسِيرُ صَحَابًا رَوْچَتِ كِي وَرِيَزِ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ اللہ وی منگے اشڑو اغی کلیتا اغی ملکتا اغی علاقیتا چگی کی ضرورت تے دباران وچ کلس ایس او پسل خرابی گی اللہ وی منگا اغا وریزی اغا زیونو تو شڑو او باران اوشی اوشی فاحینا بیل اردا بعد موتها ترو تازکو پدی سرزمکا پس دوچی دونا دلہ دلیل پیش کد اخپل وحدانیت چسنگ زمکا پا باران سرجوانده شوا پسلون پا گیوشو دی انسان رزق پا کی پیدا شو دغسی اللہ رب العزت انبیاء را لگل اور پسیح پل رحمت نازلو کتاب نازلو نوچی پکم ازمکاو پکم خلق باندی باغا اویلشو او بیان بکلشو نو خلق بجواندیشو ترو تازبشو دیمان او د توحید رناگانی او پکی پیدا شوی اللہوی چسنگ ملکونا بعدوم پکم طریقہ دغسی دخل قزلونا بعدوم پاگ طریقہ بانده یا باران دا عبوی چوشی زمکا و سر جواندیش او یا باران دا قرآن چوشی چزلونا و سر جواندیشی نوم پکی دلیل دا وحدانیت تے اوم پکی دلیل دا قیامت تے کذالک النشور اللہ وی دغس بی قیامت کے جواندی کے دل نبی علیہ السلام نے یوتن تپوس کرے ہو چی دا قیامت سا دلیل شتا چی منگا پاسانا باندی پویشو پدې خپل ژوند کې چې زموږ سره کاری داسې دلیل مونږ ته پېښ کول غواړي نبی علیہ السلام ورته وی چې ته چرته پدې خپل ازمکه باندې تیر شوی او داسې دلیل ده په یو وخت کې چې وچ کړه سې څه شي پکې نه وي مرغې پکې هم سن مو میزان لا او بیا بل وخت کې تیر شوی چې هغه تک کښ نه یو آباد ای وی او اذا دلیل لکنه د قیامت چنن حسنشتہ د قیامت اس علامه نشتا سنخ نشانه نشتا لیکن کله چې الله اراده وکي لازم کبا خپل هر سرا او باسی کنا واخرجت الارض اسقالها واذا الارض مدت وعلقت ما فيها وتخلت زمکا با اللہ راک آگی نو دا با اولٹیو کی نو چس دینا با اوگرزی خالی باشی دا با قیامتی کا نخوا چی دا با اخپل امانتونا رو باسی کاغ انسانان دی کاغ نور سدی کذالکن نشور دا غی تجواندنوی بیا پس دا قیامتنا دا دلیل ذکر کن پس بات تو توحید باندی پس بات تو قیامت باندی نبیہ ترغیب ذکر کی توحید تا او وجه ذکر کوي چې د مشرکانو دا شرک سره کاو د دې لپاره کاو چې وی دې کې عزت ته په کفر او شرک کې ځان له عزت کو ته سوره مریم کې عمر راغلیو واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا دي مشرکانو بغیر د الله نه نور آلهه نیولې دي څه مطلب د پاره ليكونوا لهم عزا دي کوي عزت ډېر دي مونږه عزت ګورو پکې ادي کې ډېر دي یا دیم ویلو سورې نساء کې الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة ډیرو خلقو کافر سره محبت او دوستی کولا څه لپاره وی دي سره عزت ډیر دي عزت یې وسره کوته الله وی چې نا ان العزة لله جميعا عزت هما سره دي مخلوق سره عزت نشتا نو انسان کتا عزت غواړي نو ما سره رابطه پیدا کړم زما خبره ومنم زما حکم ومنم عزت مخلوق سره کم دی من کان یرید العزت اغه څوک چې غواړي په دنیا کې عزت په خپل عبادت سره فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا طول عزت الله سره دی غون بل چا سره نشته حضرت مجاهد معنا کوي من کان یرید العزت بعبادت الاوثان څوک چې دا شرک کوي درگاونو پسې ګرځي د دې لپاره چې عزت منشم کمی زمانه خبره کې سوار لسو کالو شو او داس دلګه چې تبو وس نازلېږي ځکنن دغه شرک کارونه چې سو کوي کنه اغه د دنیا سرمایه‌دار دي اغه د دنیا معززین دي لوی لوی مرتبه او لوی لوی عہدی ور سره دي دا اغه دا خیال لې چې دا مونږ تر دې د وجه نه حاصل دي الله باندې اعتماد نشته چې هغه مونږ لرا کړی بلکې په دې اعتماد دی چې دا خود دې برکت دی نو کله کله راشي سره د خپل عملینه او دا د ملک مخکې وروستو پلان راغی شرط العباد راغی وزیر صاحب راغی پلان یې څه کوي دلتا عبداللہ شاہ غازی لراغے کن سلام کئی کن دولا وزارت ور کڑے دے سمرلوی عزت والا ور کڑے دے تغدا عقیدہ دا ناغراشی براو خیجی اللہ سوچت کے او جاڑی اٹول ور سرائی ولی دے یقین دے چی دا منتس حاصل لی دا خود دین حاصل لی دا خود دی برکات تی من کان یرید العزت قرآن خواه خبر کی جی بالکل دخل کو بذلونو کی پرتیخا دی پدی کہ عزت گوری اپ دی وجہ باندې یو بل سره تعلقات د لوی لوی خلقو پدی باندې دی یو بل کارونه هم پدی باندې کوي چې زمونږه او د دی نظریه یو ده دیم د زیارتونو ډیر قدر کې ډیر عزت کیو اور وخت یې تپوس کوي چې چاته صدقه ماغه خو مرامت کنه هغه کالی ولا د تاګنې له دروازه جوړه کړې و د سونی دا پیسې د جیب له ګولې وي اته ګلاب په اړه کو باندې خو هر کال لامبوي کنه تو ګورو ته قبر لامبوي د ګلاب په اړه کو باندې دومره قمق الخلق دنیا کشته دی ادا ځان توخیار وي چې په لوی لوی مرتبو باندې ناس دي او د ملکونو باګ ډور د دې سره دی دا حال لخوا ځکه هملک تبا دی کنه هغه خدای نه دی پیژندلې. الله وی عزت ما سره دی کڅوک عزت غواړي نو الله یې ما سره دی رابطه پیدا کی ما سره دی نمولی کی. حدیث کی راضی چې الله رب العزت وی حدیث قدسی دی ان الله العزیز فمن اراد عزت الدارین فليطع العزیز. الله وی عزت منیم نو څوک چې د دوالو جهان او عزت غواړي نو د عزیز تابعداری دیو کی. عزیز څوک دی؟ استا شوکت عزیز نه دی چته د گمراه فاسق فاجری نو هغه تدانو موږ د څومره ظلم کوي دا خدای الله صفت دی. الله خپل ځان یادې چې فلیت العزیز دا عزتمن تابعداری دیو کی نو دوالو جهانو کې به معزز شي. فلله العزت جميعا. نو سوال پیدا شو چې الله سره څنګه رابطه وکړو نو طریقات الله خي ولی قران خو پوره خبره کوي. الیه یسعد الکلم الطیب ذی الله تخیجی کلمه پاکی والعمل الصالح يرفع او نیک اعمال اوچتیگی الله تا دا غصر رابطه ده دا غصر تعلق ده. کلمه ولی محقق لا ذکر اسلام پا تعلیم کی اول کلمه ده چی پیغمبر لبا سوک را لو دین بیت ازدکو ایمان بی روڑو بیعت بی ورسرکو نو اول با تا پیغمبر وی چی انتا شهدان تب اول دا گوائی که خانا چل لا اله الا اللہ وان محمد الرسول. ابی اور پسی بیوتا اغسلور بناگانی و خووی چی منز دے زکاة تے او روجدہ او حج دے عمل الصالح دا ایمان دے پا دو منٹا کی پا یو منٹ کی بیوتا ٹول دینو خو ادھا خلقو آگا دین لانا دی پورا شوئے نو پیغمبر پاک خو اکثر چې خلق ته د ایمان دعوت ورکړو او خلق ته د دین تفصیل کړو نو په اوخ باندې استو په لارې روانو په سفر کې به او په جهاد کې به او خلق وراتلو او دین به تز دکاو خلق وراتلو ایمان به راوړو آسان کار خلق زمره ګران کو چې د ملک چیلی تی جوڑ کلی د ملک خیمی تی جوڑ کلی خانقاو نی جوڑ کلو او ذکرو نی جوڑ کلو دعوی سوک کئی خلق دین گران کن الیهی اصعد الکلمت طیبو. اللہ وی پاکی کلمی دی دیری اسانی دی هر سوک از دکولشی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. دا دي کلمات دي تباقيات الصالحات وي. حديث کې راځي هر مفسر ذکر کړی دی چې څوک دا کلمې وي نو یو ملک مقرر دی د اسمان یو فرشتہ نو هغه دا کلمې را جمع کی نو د ترخ لاندې پټی کی اوزی پا برا باندی الیہی اصعد الکلم الطیب ملائکی اوڑی کنا مقرر دی پا دی باندی نوی چپکم ٹولی دی فرشتو باندی تیری گی ناغی والا بخن غواری چی اللہ تو تمافیو کیم دا سمر بخت ور انسان دی چی دا کلمی یہ ہوئی یا اللہ تو تمافیو کی تو سر چرت زمونگا ملاقاتو کی تا خود زمونگا مرگرے دیم چسو پکمو ملائکو زینو بس داوی ادھا دیر محبت توجی نئے پت دان سرائی اکی او سرائی کورتا سشیر آوڑی ادھا خلقو نئے پناکڑی چی دا خلقو سترگی پی انو لگی ندقا سے او ملائک دا کلمی اوڑی پا برا باندی الیہی اصعد الکلم الطیب ندھا گرانی دی پا دی باندی وقت لگی دستان او دست غواړي هر حالت کې ویل شي، څنګه چې نبی علیہ السلام باندې الله ذکر کو په هر حال کې ذی الله تاخیجی او کلمې توحید او کلمې پاکه او خیجی او عمل صالح يرفعه الله او چته ځانت ملائکه مقرر کړی دي د دې کلمو په برکت سره برزیم ولې چې سړی کلمه نه ویلې په مانځه رامن ډکړه نو خو نه قبليږي چې تا ایمان نه راوړیو په مانځه درې دی عملونه یې شروع کړو اول خو کلمات دي دې باندې خپل عقیده خپل ایمان صحیح کړ نو بیا چې عمل کین نو هغه بخیجی بر الله وی دا عزت ته وګوره دا عزت الله چاله ورکړو پیغمبران له ورکړو خلق و تن شټینګې ده او خاص کر آخری پیغمبر پاک له څومره لوی عزت یې ورکړو نو مکی والا نشټینګې ده نو جرګې وکړه چني پریدو نی پریدو اسی نکی گی بس نو دا کور نای چاپی را شون نو اللہ رب العزت تینا غبوتا او غی زلیل پاتی شون بیاور پسی بدر تلانو علتا کیون مردار شون بیاور پسی احد تلانو علتا مردار شون بیا نی پری خودا نو اللہ رب العزت وی چا سزان خرابا وی غر سر سر جنگا وی کنا غر سر سر جنگی گی بطل پرستو تا وی خوا والذین یمکرون السیئات اغه کسان چې تدبیرونه کوي او چلونه کوي ډیر بد بد ناکارا د حق په مقابله کې لهم عذاب شدید دې لپاره ډیر سخت عذاب دی ومکر اولئک هو یبور او د دې دا چلونه به هلاک شي د دې دا منسوبه به د خاور سره ملاو شي ومکر اولئک هو یبور دا الله قانون دی وګوره ډیره مود صبر کوي صبر کوي صبر کوي اخر چې وخت راشي وخت مقرر کړی کنه لکل اجل کتاب او کل شی عنده بمقدار او وخت راشي نو بیا ته په خپل پوه شي چې هغه باطل څه شو هغه زور څه شو هغه طاقت څه شو دا الله شان دی په خپل حکمت سره غار سو تباکی او بربادی فاخر دعوانا